სანამ გავიწყდეთ დარბაზში მინდა ნახო ვინ გვესწრება დღეს. დათო გამყრელი გვესწრება დღეს აქ დარბაზში. არა ხო? აი ესე იგი დღეს არავინ არ გააჩმახებს რა. ვინმე ვინ არის? ვინმე ჩინელი ხო არ გვესწრება შემთხვევაში? ა თქვენ ახალ კილოსთან ახალწელს გამრავლებას ისურვებს. ვინმე გვარად ხო არ გვესწრება ესეთი ვინმე ვინც გვარად არის ჩხლამფურთაძე. ჩხლამფურთაძე თქვენ ახალ რამედელს ისიც ბევრი ხართ ჩხლამფურთაძე. კიდე ვინ არის? ელეინედიდან ხო არ გვესწრება ვინმე? ა თქვენ ახალ ისიც რა დარჩით მე ამ გადაცემის მე რაღაც ახალი გადაცემის პროექტები მაქვს. ხო და პარემ ჩაიწერეთ და ესენის გააკეთეთ მე. ხუნი არ მინდა სადაგა თქვენ. ნუ ჭიაბერაშვილი და ქურხული რო არ გესწრებიან ვიცი, გამაფცილეს, გამეთავისუფლნენ, იმიტომ რომ თათბირი აქვს რაღაცა, ესე იგი თბილისის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო თათბირი აქვს. ესე იგი მოგეხსენებათ, როგორც ისით რომ ზურაბ ჭიაბერაშვილი გამოდის ინიციატივით რომ 10 წელიწადში თბილისი უნდა დაემსგავსოს ნიუ-იორკს. და ნუ ეს რა თქმა უნდა ეს განცხადება ეს ადვილად არ გაკეთებულა, ამას წინ უძღოდა ან დიდი ხნის თათბირი, ესე იგი ჭიაბერაშვილსა და ქურხულს შორის. ნუ ექსპერტები ამბობენ რომ იმისათვის რომ თბილისი 10 წლის განმავლობაში დაემსგავსოს ნიუ-იორკს, ამისათვის ორმხრივი მუშაობა უნდა წარიმართოს. ანუ ამ 10 წლის განმავლობაში თბილისი უნდა შენდებოდეს და ნიუ-იორკი უნდა ინგრეოდეს. რომ ესე იგი დაემსგავსოს. ნუ დიდი კამათი იყო ამასთან დაკავშირებით, ჭიაბერაშვილი ამბობდა რომ აი კი მინდა რომ დაემსგავსო ნიუ-იორკს ეს მანჰეტენი რაღაცეები, მაგრამ არ ვიცი როგორ დაემსგავსო. ნუ ქურხულმა უთხრა რომ გვირაბი გავაკეთოთ. გვირაბიო და გვირაბი რატო? ნუ ახლა ნიუ-იორკი ამ ხელა ქალაქი ერთი გვირაბი როგორ არ იქნება? ო გვირაბიო, კაი იდეა არის. გვირაბიო გავაკეთოთო დიდუბიდან სამგორამდე. ო დიდუბიდან სამგორამდე კაიაო, მაგრამ მე მგონი სამგორიდან დიდუბემდე ჯობიაო. ნუ კაიო გვირაბი, მაგრამ დაუშვათ გავაკეთეთ ეს გვირაბი, მე რა ვქნათო? მე რა ვშიგნით რამე დაუშვათო? მატარებელიო. ო მატარებელი ძალიან კარგი იდეაო, მაგრამ რო არ შეეტიოსო მატარებელი? თუ არ შეეტეო, როგორ არ შეეტეო? ზამთარში შეუშვათო, ზამთარში ვიწროვდებაო რაღაც საგნები, მატარებელი დავიწროვდება და მაშინ შეუშვათო. კარგი და ხალხმა როგორ გაიგოს რა აქ ამ ადგილას გვირაბი არის? ხო და ამ გვირაბის თავზე ავაშენო თათამბჯენიო დიდი, ესე იგი მაღალსართულიანი შენობაო. მაგასო კი ავაშენებთო, მაგრამ მაგდენი ხუთთეთრიანი სადვიშოვოთო მე ლიფტებში ხო დაჭირდებაო ხალხსო რომ. ხო, ხუთთეთრიანებსო მე ვიშოვიო ჭიაბერაშვილმა თქვაო. ამაზე ქურხულმა ის სადახან იფიქრა და ბოლოს თქვა რომ კაი ხუთთეთრიანებს კი შოვიო, მაგრამ დენი რო გამოირთოსო, უცებო დენი რო გამოირთოსო და ხალხს რო ფეხით მოუძიოსო ასლაო მაღალსართულებზეო, არ დაიღლებიანო? ჭიაბერაშვილმა უთხრა, როგორ არ დაიღლებიანო, მაგრამ აბა როგორ გინდაო? მე არ ვიღლებიო. და რა შეეხება საპარლამენტო სესიას ამ ცნობილი მოვლენებით, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, ეს მინდა რომ სიმღერით გადმოგცეთ ამ სესიის, ესე იგი მიმდინარეობა თუ რა მოხდა ამ სესიაზე. ნუ მოგეხსენებათ რომ ამ სესიას უწოდეს ოპოზიცია მოწოდა რაღაც დაძმული შოუ. და ერთით ვთქვათ, აი უმრავლესობის წევრები სანამ ეს სესია დაიწყებოდა, ერთმანეთში ეს ლაპარაკობდნენ რომ აი ესე გავაკეთოთ, ესე გავაკეთოთ, მე მგონი კაი გამოვაო. ნუ ზოგი ამბობდა რომ არ გამოვაო, ზოგი ამბობდა გამოვაო, უფრო ბევრი ამბობდა გამოვაო, გამოვაო, გამოვა, გამოვა, გამოვა, გამოვა, ეს სესია ყველაზე მაგარი. დროში შეგვეწია ვახახა. მე ვიცი მოდი ისე რამდენი ვეტორი გავ ya ya ke to kamrelize masakia pop arachu da kia pos I'm going to go to the hospital.